Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме дэбаты паміж гасцямі перадачы. Сябрам аргкамітэту беларускага руху Вінцуком Вячоркам і намеснікам старшыні руху за свабоду Алесем Лагвінцом. Як вызначаць адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад апазіцыі? Каму патрэбная дэмакратыя? Хто павінен плаціць за беларускую незалежнасць? Гэта і іншыя пытанні палітыкам задаюць супрацоўнікі Радыё Свабода Алена Ціхановіч і Юры Дракахруст. Чарговы выпуск Зоны Свабоды сёння ў 20:15 у эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы. Выбары скончыліся, але, здаецца, спрэчкі, хто там меў рацыю, ці трэба было байкатаваць, ці трэба было ісці да канца, яны, здаецца, працягваюцца. Вось ужо прайшоў месяц. Так бы мовіць, больш-менш зразумела, што да чаго прывяло. Вы упэўніліся ў сваёй пазіцыі, якая ў вас тады была, ці далейшыя падзеі неяк змянілі вашу пазіцыю, Вінцук? Я упэўніўся, што меў рацыю. Я каардынаваў назіранне ў рамках адной з кампаніяў назіральных на 5 участках дастаткова рэпрэзентатыўных, то значыць, адзін – это чыста прыватны сектар, другі – это старыя мікрараёны, трэці – новыя, а чацвёрты – зусім новыя дамы. У Менску? У Менску. І лічылі мы пагалоўе вельмі жорстка. Цікава, што у папярэднім галасаванні нашыя лічбы цалкам супадалі з камісійнымі. Ну, а ў апошні дзень, безумоўна, мы былі, ну, як і бальшыня назіральнікаў, уражаныя беспрадоннасцю камісіяў, якія насуперак вынікам падліку лічылі ж не толькі мы, нават іхныя, так сказаць, назіральнікі лічылі, аб'явілі лічбы ў два разы больш. У мяне было 24, 30... 31, 25 і 25. На сярэднім 27%. Падобныя лічбы даюць і іншыя назіральнікі, якія старанна лічылі пагалоўе. Ну, але цікава, што, скажам, гомельскія лічбы Васіля Палякова, яны такія самыя, як у мяне. Для ўлады гэта было ўсё ж такі тэстам, некаторыя кажуць рэферэндумам, на гатоўнасць выконваць рытуал. І вось выявілася, што не хочуць людзі выконваць гэты рытуал. Не знайшлося рычагоў, акрамя прымітыўна-адміністрацыйных, каб гэтых людзей заахвоціць, падштурхнуць, загнаць, ну, на каго няма інтэрнацкага альбо рэктарскага ціску. І я звязваю гэта з шокам. Палітычным шокам 10-11 году, псевдавыбары рэпрэсіі, і эканамічным шокам 11 году, які пераканаў звычайнага чалавека, што сацыяльны кантракт ужо не працуе. Алесь, а ваш рух удзельнічаў, ваш кіраўнік удзельнічаў, так. Ну, ён не прайшоў праз сіта выбарчых камісій, але ён, я так ведаю, меўся ісці да канца. А чаму, калі вось лінія байкоту такая правільная? Давайте так, 2008 году Менску, хутчэй за ўсё, выбары таксама не адбыліся. Бальшыня дэмакратычных сіл удзельнічала выбару. Гэта значыць, што заклікі да байкоту, хутчэй за ўсё, не былі пачуты беларусамі, яны проста не вераць у выбарчай сістэме. Гэта адна рэч. Другая рэч, наколькі наша грамадства сёння змабілізавана і падтрымлівае менавіта дэмакратычныя сілы. Тут вельмі адкрытае пытанне. Мы спадзяемся, што дзякуючы тым, што мы скарысталі з легальных магчымасцяў данесці нашу інфармацыю да выбарцаў, таксама праз актыўную кампанію кіраўніка руху, калі ён праводзіў па сутнасці самую актыўную кампанію ў краіне, ён стаяў у пікетах, ён размаўляў з людзьмі. Мы скарысталі з тых магчымасцяў. Мы таксама пераследавалі іншыя тактычныя мэты, і я думаю, што часткова прынамсі мы іх дасягнулі. Мы мелі супрацоўніцтва мінімум з 37 кандыдатамі, якія выкарыстоўвалі палажэнне народнай праграмы. Народная праграма, якая была распрацаваная супольна з экспертамі, шырокім колам экспертаў, і мы выкарыстоўвалі афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі для таго, каб рабіць прамоцыю народнай праграмы як альтэрнатывы эканамічнаму і палітычнаму развіццю Беларусі. Так, мы таксама паказалі пэўную гнюткасць у той момант, калі мы пабачылі, што нашых людзей, напрыклад, выбарчыя акругі Александра Мілінкевіча не ўключылі ў камісіі. Гэта зразумела было ад самага пачатку, але кожны раз трэба тэставаць. Мы прапанавалі іншым структурам далучыцца да кампаніі байкоту ў рамках адной асобна ўзятай акругі 101. У нас якую сілу, гэта трэба прызнаць. Мы паспрабавалі сканцэнтраваць намаганні на адной акрузе. Мы вельмі добра зрабілі і раім усім назіральнікам спрабаваць зрабіць тое ж самае. Мы зрабілі сайт, на якім выкладывалі онлайн інфармацыю пра колькасць людзей, што прыйшлі галасаваць. І у нас ёсць сапраўды канкрэтныя доказы таго, што прынамсі па адной акрузе выбары не адбыліся. Але гэта не азначае, што людзі, якія выбарцы, якія жывуць у рамках гэтай акругі, яны адназначна падтрымліваюць апазіцыю. Што колькасць наших активных актыўных прыхільнікаў павялічылася. І вось тут пытанне прынцыповае, так? Ці мы маем вялікую падтрымку ў грамадстве і можам кіраваць грамадствам, каб яны не ішлі на выбарчыя ўчасткі, як гэта робіць апазіцыя ў Бірме? Альбо мы прызнаем, што наш уплыў на грамадства не такі вялікі, мы, канешне, можам захоўваць маральную пазіцыю і казаць, мы ўвогуле ў гэтым не ўдзельнічаем, але тады трэба быць паслядоўным, трэба не ўдзельнічаць ніводнай выбарчай кампаніі цягам 20 год, як гэта рабіла бірманская апазіцыя, прынамсі Аун Сан Су Чжы. Юрый сказаў пра заклікі, якія ці былі пачутыя. А я вось усё ж такі хацеў бы паравоз паперадзе воза паставіць. Паравоз гэта народ. Гэта грамадская думка і грамадскі настрой. І тут якраз важна было не тое, хто да чаго заклікаў, немагчыма заклікаць і бачыць выкананым тое, што на 180 градусаў пярэчыць тваім жаданням і адчуванням. Адчуць трэба было, што менавіта пасля 10-11 году памянялася грамадства і з'явілася вось гэтае адчужэнне на мяжы ігнору. І ў гэтым адрозненне 12-го году ад году 8-го. І ў гэтым пляне, прэтэндуючы на тое, каб быць пачутымі грамадствам у іншых тэмах, ужо больш змястоўных тэмах, нам трэба, ну, найперш патрапіць з ім у адзін вектар. Вось чаму я думаю, што тыя, хто пагаджаўся з людзьмі, што яны не ідуць і ісці не трэба, таму што гэта не парламент, таму што сфальсіфікуюць, таму што механізмы такія. Ну, яны, відаць, у гэты нерв патрапілі і маюць на гэтым пэўны палітычны разгон. У эфіры «Зона свабоды». Сёння ў праграме дэбаты паміж гасцямі перадачы, сябрам аргкамітэту беларускага руху Вінцуком Вячоркам і намеснікам старшыні руху за свабоду Алесем Лагвінцом. Спадарства і да наступных выбараў, якія чакаюць Беларусь, да прэзідэнцкіх выбараў 2015 года. Алесь, пытанне вашай кампаніі, вашага лідара, ось Александр Мілінкевіч ўжо заявіў, наколькі я ведаю, пра сваё жаданне ўдзельнічаць у наступных выбарах. Што змянілася ў яго падыходзе? Першы ён сказаў пра гатовасць удзельнічаць у кампаніі у любой ролі. І ён сказаў таксама пра гатовасць абмяркоўваць пытанне адзінага кандыдата. І калі будзе падтрымка яго, то ён гатовы разглядаць таксама магчымасць быць гэтым адзіным кандыдатам. Рух за свабоду прапаноўвае, каб утварылася шырокая кааліцыя, абавязкова з удзелам грамадскага сектару, каб яна вызначала, хто будзе адзіным кандыдатам, ці прынамсі кандыдатам ад большай колькасці палітычных структур. Варта не патрапляць пастку мыслення ў рамках толькі выбарчых кампаній. Канешне, выбары важныя. Выбары гэта аўтаматычная палітызацыя грамадства, так ці інакш, Лукашэнка гэта сам робіць. Але ў той жа час варта глядзець, што адбываецца паміж. Паміж да 2015 года, у нас ёсць 2013 год, дзе мы хочам падняць ўзровень нацыянальнай свядомасці і ведання гісторыі праз святкаванне і ўшанаванне году Каліноўскага. Мы хочам таксама ў рамках, можа быць, прыспешыць працэдуру і да канца 2013 года вызначыцца прынамсі з пулам кандыдатаў і зрабіць іхную большую прамоцыю, выкарыстоўваючы магчымасці кампаніі мясцовых выбараў, якая будзе, хутчэй за ўсё, напрыканцы 2014 ці на пачатку 2014 году. І той жа час таксама мы, калі кажам пра рух за свабоду, ёсць рэчы, якія мы развіваем і будзем далей развіваць, і гэта нам падаецца таксама вельмі важна. Першая гэта народная праграма, другое гэта сетка еўрапейскіх клубаў. Спадар, трэба прызнаць, мы сёння меншасць у грамадстве. Мы сёння не ў стане моцна ўплываць на грамадства. Мы можам, канешне, прапаноўваць маральны эталон, гэта добра. Але трэба шукаць выхаду на іншыя слаі грамадства. Відавочна, і калі казаць ўжо пра адзінага, таксама апошняя думка. Сказаць, так, што гэта не важна, прыйдзе апазіцыя з адзіным кандыдатам, ці гэта ўжо не прынцыпова. Ведаеце, ў Украіне ў 2004 годзе не было адзінага кандыдата да другога туру. Гэта раз. Другое. Калі грамадства будзе больш змабілізаванае, а гэта мы пабачым па колькасці слухачоў Радыё Свабода, па колькасці званкоў на Радыё Свабода, па колькасці выпісаных друкаваных газетах, па колькасці новых чальцоў у Рух за свабоду ў іншыя арганізацыі, так? Тады можна будзе размаўляць пра большую мабілізацыю грамадства. Ваша перспектыва, што вы думаеце, Вінцук, пра выбар? Ну, я думаю, што для таго, каб былі першыя і другія туры ва Ўкраіне, павінна быць зусім іншая якасць рэжыму і іншая якасць грамадства. Што датычыць першага, то гэтага сёння няма і рэжым абсалютна не збіраецца сваю якасць мяняць і ні ў якіх бірманцаў прыклад не браць. Мяркую, што я згодны тут з Алесем, што пасля падзеяў 10-11 году сінусаідальная актыўнасць беларускіх дэмакратычных сілаў у прывязцы да выбарчых кампаніяў страціла актуальнасць. Дзейнічаць трэба, працаваць трэба без гэтай прывязкі. Ясна, маючы на ўвазе, што сярод усіх выбараў толькі прэзідэнцкія, сярод усіх так званых выбараў, толькі прэзідэнцкія маглі бы пры пэўных умовах ператварыцца ў сапраўдныя пры умовах адпаведнага зноў жа грамадскага стану, але хутчэй за ўсё, што змены ў Беларусі будуць звязаныя як мінімум не толькі з выбарамі. І відаць, якраз цяпер у асяродках беларускай апазіцыі ідзе сур'ёзная дыскусія, разыходжанні падчас парламенцкай кампаніі былі па праўдзе не тактычныя, а стратэгічныя, і яны датычылі адказу на вельмі важнае пытанне. Ці гэтая сістэма ўлады рэфармавальная, ці можна нейкім чынам на яе націснуўшы вымусіць з яе нейкія саступкі на кшталт Ярузельскага падчас польскіх падзеяў, ці яна не рэфармавальная ў прынцыпе. Это вельмі важнае пытанне, і з адказу на яго будзе вынікаць фармаванне і фарматаванне новых апазіцыйных кааліцыяў. Мой адказ – не. Молюсь. Мне іншае пытанне, якое хвалюе, ці мы ў стане... Які ўсё-такі адказ на гэтае пытанне? Рэфармавальнае ці не? Лукашэнка ўдала адаптуецца да зменлівых сітуацый. Ён большаму навучыўся, як супрацьстаяць грамадскаму пратэсту ў 2004 годзе, чым мы. Ведаце, ён вераемны, больш вераемны, чым мы. Калі ён абяцае рэпрэсіі, ён робіць рэпрэсіі, на жаль, жахлівыя рэпрэсіі. Калі ён кажа, што крышку дае чарку і шкварку, крышку, шкварку і чарку беларусам ім даў. Канешне, гэта частка шырэйшага арыгінальнага кантэксту, але так ці не наш узровень жыцця беларусаў не пагоршыўся, прынамсі, але ён і паляпшаўся, гэта бачна прынамсі па заробках. Вельмі часта можна сустрэць выказванні шматлікіх апазіцыйных дзеячоў, што заўтра надыдзе эканамічны крах рэжыму, так, і гэта мы чуем з 94 года, а гэта не наступае. Значыць, людзі нам не вераць. Мы неправду кажам, мы нерэалістычна ацэньваем тое, што адбываецца ў грамадстве, эканоміцы. Калі мы кажам, што заўтра мы прачнемся ў іншай краіне, што тысячы беларусаў выйдуць на вуліцу і будзе велізарная мірная рэвалюцыя, а рэвалюцыя не адбываецца. Больш за тое, патрапляем пад правакацыі, так? То гэта таксама пытанне таго, наколькі мы вераемныя, наколькі мы здольныя і арганізаваць людзей і зрабіць так, каб не падставіцца пад правакацыі, зразумела, што правакацыі зрабіў рэжым. Прабачце, а скажыце, а можа быць адным з чыннікам вот гэтых працэсаў з'яўляецца ваша адзінства, вот скажам, Вася Вінцука. А пакуль яго няма, то адпаведна і не будзе нічога. Мы размаўляем на адной мове, мы аднолькава ацэньваем тыя крокі, якія робіць рэжым. Мы можам таксама пашыраць колькасць патрыятычных беларусаў, якія вераць у сябе і таксама спадзяюцца на тое, што Беларусь зможа стаць дэмакратычнай еўрапейскай краінай. Так што гэта не праблема. Вот Вінцук сказаў, нас падзяляюць прынцыповыя рэчы. Так значыць, у вас розныя прынцыпы, значыць, вы не адзіныя? Я не лічу прынцыповым пытанне, наколькі рэфармавальны ці не рэфармавальны рэжым. Вінцук, Алесь вас пераканаў, што надо мірыцца? Я не залежнік, як бы не патрабуе гэта доказаў. І для мяне катэгарычна непрымальна, што Александр Лукашэнка, які знаходзіцца ўжо 19 гадоў каля ўлады, гэтую незалежнасць ставіць пад пагрозу. Мае апаненты ў асяродку апазіцыі лічаць, што пры пэўных умовах Лукашэнка можа быць гэтай незалежнасці гарантам. І гэта таксама вельмі прынцыповая лінія падзелу, як ні круці, нікуды ад гэтага не схавацца. Цяпер, калі крок за крокам, эканамічная незалежнасць, за адсутнасць рэформаў, за таго, што інтарэсы кіроўнай групы ставяцца паперадзе любых дзяржаўніцкіх абавязкаў, мы становімся аб'ектам паступовага, крок за крокам, зноў жа такі, захопу нашым усходнім суседам найсмачнейшых кавалкаў беларускай уласнасці. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды». У ёй спрачаліся сябра аргкамітэту беларускага руху Вінцук Вячорка і намеснік старшыні руху за свабоду Алесь Лагвінец. Пытанні задавалі Алена Ціхановіч і Юры Дракахруст.